سجدے مجلیا تو ہم جان گئے، حرد مجلیا تو ہم جان گئے سجد مجلیا کیا ہے. فرمایا تم جاؤ من تم حلقہ والقرا نمنا سمنا من تم تلقونا علینا ما سبتم منا وتدون قتلانا ولان وقتلاكم في النار. اور فرمایا وتتركونا قواما تتبعونا لنا بلکی بین حقا یوی اللہ خلیفة نبیه المہاجرین امر یعجرون کم بھی. حضرت عمر نے فرمایا یہ رائے تو بالکل صحیح ہے کہ ان سے ہتھیار وغیرہ لے لیے جائیں، لیکن ہم اپنے قتلہ پر دیکھ نہیں لیتے. ہمارے قتلہ اللہ کے لیے قتال کیا ہے، ان کا اجر اللہ کے لیے. صحابہ نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کر لیا. امام بخاری نے اس اختلاف کو ذکر فرمایا تو اب خلفاء کی جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کی طرف حدیث میں اشارہ آیا. بارہ امیر ہوں گے، سب قریش میں سے ہوں گے. تعبیر نے عربی کو کہتے ہیں اس حدیث کا معنی میں نہیں سمجھا. ابن حبیرہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے حکومت کا نظام بارہ انسانوں سے کمال کو پہنچتا ہے، جیسے وزیر قاضی وغیرہ. علامہ ابن تیمیہ نے اس مطلب کو رد کیا. شیعہ کہتے ہیں اس سے ان کے بارہ ائمہ مراد، لیکن یہ بھی صحیح نہیں. اس کی مسلم موارد ہوا ہے لا دار الاسلام عزیزن الاثنا عشر خلیفۃ، اور ابو داؤد میں کل تجتمع علیہ الامہ، اور شیعہ کے میں اثنا عشر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ادارہ کسی پر اجتماع نہیں ہوا، اور ان پر بھی تحکیم سے پہلے پہلے تک اجتماعی شکل تھی، اور اس کے بعد اختلاف ہو گیا تھا. اور محلب ابن ابی سفرا فرماتے ہیں اس حدیث میں عجائب کا بیان ہے، یعنی بارہ کے بارہ ایک ہی زمانے میں ہوں گے. انہوں نے بخاری کے مختصر لوگ کو سامنے کے لیے تقریب کر دی. اب اس کے بعد اس حدیث پر دو اشکال. پہلا اشکال تو یہ ہے کہ حضرت سکینہ کی حدیث میں ہے اختلاف کے بعد سنتن، اور یہاں اس حدیث میں بارہ خلیفہ بتائے جا رہے ہیں، اور 30 سال حضرت علی کی خلافت کے جبکہ اس کے ساتھ حضرت حسن کی خلافت کے 6 ماہ ملا لیے جائیں پورے ہو جاتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ سکینہ کی حدیث میں مخصوص قسم کی خلافت مراد، خلافت علامہ حاجی میں نہیں ہوا. ابو داؤد کی 30 مراد میں خلافت نبوت بعد 30 سنتن. اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ حدیث میں صرف 12 خلفاء کا ذکر ہے، تو حالانکہ خلفاء 12 سے کئی گنا زیادہ ہوئے. اس اشکال کے علماء نے کئی جوابات دیے ہیں. ایک جواب تو یہ 12 کا عدد تعبیر کے لیے نہیں تقسیم کے لیے، اور ابھی میں محلت کلام نقل کر چکا اس سے مقصود ایک ہی زمانے میں 12 کا وجود ہے، اور حدیث سے وجوبہ پر تنبیہ کرنا مقصود ہے، لیکن محلت کی تقریر صرف بخاری کے اس مختصر لفظ مبنی ہے، ورنہ دیگر الفاظ مفصلہ سے اس معنی کی خود تردید ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد میں کلہم تجتمع علیہ الامام، یہ اجتماع اگر 12 لکھ سوانے میں کیسے ممکن تحقق ہو سکتا ہے؟ اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں 12 مستحقین خلافت مراد ہیں، خواہ کسی بھی زمانے میں امام بیہقی نے امام برسبیل احتمال ذکر کیے ہیں، اور بعض علماء نے اس کو اختیار بھی کیا، لیکن یہ بعید ہے۔ یہ ہے کہ اس سے التعیین 12 خلیفہ مراد، پھر اس کے بعد اختلاف کہ وہ 12 خلیفہ کون ہے۔ امام ابو حاتم نے بان گستی فرماتے ہیں وہ 12 خلفائے اربع، پھر معاویہ، پھر یزید ابن معاویہ، پھر معاویہ ابن یزید، پھر مروان، پھر عبد الملک ابن مروان، پھر ولید ابن عبد الملک، پھر سلیمان ابن عبد الملک، پھر عمر ابن عبد العزیز، اور عمر ابن عبد العزیز کی وفات 1 صدی کے اختتام پر ہوئی ہے، جو قرن مفضل تھا۔ نمبر 2، امام بیہقی قاضی ریاض حافظ ابن حجر کی رائے اس سے مراد خلفائے اربع، معاویہ یزید ابن معاویہ عبد الملک ابن مروان اور اس کے ابناء اربع اور عمر ابن عبد العزیز۔ امام بیہقی کہتے ہیں حدیث کے الفاظ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہی متعین معلوم کرتے ہیں، یہ ارشاد فرمایا گیا تجتمے والے لوگوں، امت کا اجتماع ان لوگوں پر ہوا، اور حدیث میں یہ بھی ہے سمے کو ملحرج یعنی قتل۔ بیہقی کہتے ہیں کہ یہ عدد ولید ابن یزید ابن عبد الملک کے خلاف تک پورا ہو جاتا، پھر حرج نیادی معلوم ہوا، پھر عباسی قتل ہوا۔ اس عدد بیہقی کہتے ہیں اس عدد میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب صفت مذکورہ کو چھوڑ دیا جائے، یا ان لوگوں میں سے کسی کو شمار کر لیا جائے جو حرج کے بعد آئے ہیں، اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد بنو امیہ کے 12 خلیفہ ہیں جن کی ابتدا یزید پر ہوتی ہے اور جن کا اختتام مروان حمار پر ہوتا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، ابن مسعود کی حدیث تدور رحل اسلام لخمسین و سلاسین و ستین و سلاسین و سبعین و سلاسین سے استدلال فرمایا ہے۔ چلیے، قبرستان علاقے میں مومنین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب اخراج الغسل میں واضح نہیں ہے بنا بیوت بعد المعرفہ، ان کی کتاب الاحکام کی تراجم چل رہے ہیں، اس لیے مصنف نے ترجمہ نہیں نقل کر کے بتا دیا حاکم۔ اور معلوم خصوم چھپے ہوئے ہیں یا اہل غیب اور شکوک چھپے ہوئے ہیں تو ان کو نکالے. یہ ترجمہ اس خاص میں بھی آیا وہاں احزار الہ سے حاکم کے منصب سے آیا اور یہاں احکام کی مناسب سے. وقال اخرج عمر المختار بغير حين ناقش وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي زناد الى رجع ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد حمد عامر بحقب يلتقطب ثم عامر بصلاه فيؤذن لها ثم عامر رجلا فيقوم الناس ثم اخالف الى رجال فاوحلت عليه بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم لو يعلم احد ما يجد عرفا سبيلا او بما بين حفره الى رجال يعني من كبيره ہنسنا دو چھوٹے تیر جس سے لوگ تیر انداری سیکھتے ہیں یا پھول کی بکری کی کو چلیے. نرما سے مراد بکری کے کھر کے بیچ کا گوشت ہے اور دوسرا مسلم بیان کر چکا ہے وہ چھوٹے تیر مراد ہیں جس سے لوگ تیر انداز سیکھتے ہیں. اگر سے حدیث پاک والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملکار مالک مرارا ابن ہلال المیہ کو بات چیت کرنے سے منع فرما دیا تھا لیکن انہیں مسلمانوں کو ان تینوں حضرات سے بات چیت کرنے سے منع فرما دیا تھا لیکن مسلمانوں کو ترجمے میں حل بھی تو فرما دیا اس لیے کہ کوئی قائد عام نہیں ہے. جیسی مصلحت کو ویسا کیا جائے گا. اگر بات چیت کا مقاطع مفید ہو تو کر دیا جائے گا اور اگر مفید نہ ہو خطرہ ہو کہ کس سے بات چیت پتا کی جا رہی ہے وہ کہیں کسی اور بڑی غلطی میں مبتلا ہو جائے تو پھر مقاطع نہیں کیا جائے چاہیے. وبه قال حدثنا يحيى بن مبين قال حدثنا جنة بن عن ابي شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد الكعب من بني حيران قال سمعت دعوة مالك رضي الله عنه قال لما تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثا وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلقلنا عن ذلك 50 ليلة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نعمة الله علينا. وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التمني. بہت سے لوگ عمارت حکومت کے متمنی ہوتے ہیں اس کے احکام اور حاکم کے تراجم کے بیان کے بعد تمنی کے تراجم لائے ہیں. تمنی باب التقاعد کو مسترد اس کی اصل امنیاں ہیں اس کے معنی آج ہم بات کرتے ہیں. منع ہے نیم کے پتی نیم و نون و الف جس کے معنی قدر یعنی اندازہ لگانا گوشت کسی چیز کی تمنا کرتا اس کے بارے میں اپنے ذہن میں اندازے لگاتا. تمنی کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور بات کرتے ہیں تمنی کا تعلق ممکن غیر ممکن دونوں سے ہوتا ہے ترقی کا ممکنات سے ہوتا ہے. امام بخاری نے تمنا کے مختلف تراجم اس لیے مختلف فرمایا کے سلسلے میں مختلف نصوص وارد ہوئی بعض سے تمنا کی محمودیت اور معلوم ہوتی ہے بعض سے عبادت اور بعض سے کراہت. امام بخاری رحمت اللہ نے درجہ بندی کر دی ہے ہر ایک کے درجات تعین کر دیے کہاں مقبولیت ہے کہاں واحد ہے کہاں کراہت ہے. چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شہادت کی تمنا کرتا ہے تو یہ تمنا محمود شہادت اللہ کے لیے اپنی قربانی پیش کرنے تمام انسان کے پاس سب سے بڑی سوغات اس کی جان یہ تعمیر عبادت تخصیص ہے، خیر شہادت کو بھی شامل ہے، جیسے کہ انواع خیر کو شامل چلیے تمنا مباح خیر شہادت کی تمنا کے ساتھ پاس نہیں بلکہ دیگر خیر اور اچھی باتوں کی تمنا ہی مباح چلیے موصوف کے بیچ میں لیس شیم اور سدھو کی تعین آ گئی ہے، اجنبی داخل ہو گیا ہے، لیکن علامہ بدر الدین زمانینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سیاق عبارت بالکل صحیح ہے، یہاں کسی تقدیم تاخیر کے دعوے کی ضرورت نہیں، لیس شیم کی دین کو اور سدو کی دین حلیت و رجم کا صفت ہے دینار کی، یعنی وہ دینار ایسا ہو جو دین کے لیے تیار نہ کیا، اور اجد و میت بدھ حال واقع دینار سے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ سیاح اور واقع کی طرف سے رونما ہوا، یہی حدیث پہلے واقع الفاظ میں آ چکی ہے، پھر بعد میں میں نے کہا حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس حدیث بات میں تمنا کا ذکر نہیں، حب کا ذکر ہے، اور جس چیز سے محبت ہوتی ہے آدمی کو اسی کی تمنا ہوتی ہے، تو وہ لفظ تمنی صراحت نہیں ذکر کیا گیا لیکن اس کے معنی آ گئے چلی امام بخاری رضی اللہ عنہ بظاہر اس حدیث میں لو تو تمنائیا لے رہے ہیں، لیکن ظاہر یہ ہے کہ لو شکتی چلی اللہ شرح کر لیتے ہیں، لیکن یہ اس کو بالکل خلاف ظاہر معلوم ہوتا ہے. اس سے پہلے انہوں نے جتنے امراض کیے سب اشورے حج ہی میں ہوئے تھے، صحابہ کو یہ معلوم ہو چکی تھی کہ اشورے حج نہیں ہوا کرنا جائے. پھر اسی کے بارے میں کیا سوال کرتے جان لیے کہ ان کا سوال بس پر حضیر عمرہ کے مطابق تھا، اور اس سے حنابلہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے جو پس و حضیر عمرہ کی مسئولیت کو قائل ہوں، بلکہ کہتے ہیں جو شخص غیر سائق الحجی ہو اس کے لیے پس و حضیر مسئلہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ متمنا کے بیان میں حدیث کا لفظ نہیں لے آئے، لیت کرا کرا کا لفظ تعمیم کر دی اور یہ بتا دیا اس طرح سے تمنا کی جا سکتی ہے. ارے آپ کو نیند نہیں آئی تمنا خیر میں داخل ہے، لیکن امام بخاری خصوصیت کے ساتھ اہمیت پر تمبی کرنے کے لیے ترجمہ کر دیا. اس ترجمے سے تمنا مقروض کو بیان کیا. تمنا میں کراہت اس وقت آتی ہے جب آدمی کسی ایسی چیز کی تمنا کرتا ہے جو حسد کا باعث ہوتی ہے، جیسے کسی کے حسن جمال یا قدر کمال کی تمنا. اسی طرح کراہت اس وقت آتی ہے جب انسان کے اس تمنا میں تقدیر پر اعتراض مضمر ہو. بعض کو بعض پر جن امور میں فضیلت دی اس کی تمنا نہ کرو، یہ سب قبائش چلی. موت کی تمنا نہ کرو، آدمی موت کی تمنا جو کرتا ہے وہ حالات سے گھبرا کر کرتا ہے، تو اس کے دامن میں یہ بات مستور ہوتی ہے، قبائے حق پر راضی نہیں. موت کی تمنا نہ کرے اس لیے کہ جو حال سے خالی نہیں ہے یا یہ انسان محسن ہے تو آگے امید ہے کہ مزید اس کے احسان میں اضافہ ہو، اور یا مصیب ہے تو یہ امید ہے کہ آئندہ یہ شخص اللہ کو راضی کر لے. یہ استعطف آیت رب العقبا میں عقبا کے معنی ہے رضا کے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استعطف کے معنی ہے یہ طلب الاعتاب، اور اعتاب دار اقبال کو مستر ہے، اس کی اصل ہے عقب جس کے معنی ہے موجودہ، اور دار اقبال کا خاصہ ہے سلب ماخذ. تو اعتاب کے معنی ہوئے ازالت العقب، ازالت الموجودہ، ناراضگی کا ازالہ. تو یہ استعطف کے معنی یہ ہوئے کہ یہ شخص اللہ کی ناراضگی کی اطاعت ازالے کا اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے اعتاب کا تعلق ہو، یعنی ازالت الحد کا تعلق ہو. اللہ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پاتے. لفظ لولا تین معنی میں استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک امتناع ثانی پر دلالت کرتا ہے بصور وجود اول کے، جیسے کہتے ہیں لولا زید اکرم کے پر، یعنی اکرام کس لیے منتفی ہے کہ زید موجود ہے، اس کے لحاظ میں تیرا اکرام نہیں کیا جا رہا. نمبر دو لو تعزیز کے لیے آتا ہے، کسی کا کان پر برنگے تک، جیسے لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم لوگ استغفار کرتے. نمبر تین تندین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لولا جاؤ علیہ بھی اربات شہدا، یہ تہمت لگانے والے کیوں نہیں چار گواہ لے آئے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ یہ جو لولا تندینیہ یا تعزیزیہ ہے اس کی اصل لو تمنائیہ، یہ جو لا کے ساتھ مل جاتا ہے اور مضارع پر داخل ہوتا ہے جو تعزیز کا فائدہ دیتا ہے، اور ماضی پر داخل ہوتا ہے جو تندین کا فائدہ دیتا ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ لفظ ابواب التمنی میں ذکر فرمایا ہے، گول اور تحزیزیہ اور تنظیمیہ، لولا تحزیزیہ اور تنظیمیہ ان کی اصل اور تمنائیہ ہے، لیکن لا کی اتصال کے بعد تمنا کے معنی اس سے مسلوب ہو گئے، تو پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یہاں پر کیوں ذکر فرمایا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کی طرف اشارہ کیا اور فرماتے ہیں کہ حدیث کا ترجمے سے ربط یہ ہے کہ اگر یہ سیغا اس کے ساتھ قول محقق کو معلق کر دیا جائے تو ممنوع نہیں، اور اگر غیر حق کو معلق کر دیا جائے تو ممنوع. اللہ اعلم حافظ کی تقریر سے کیا حاصل ہے. ہمارا تو خیال یہ ہے کہ بخار میں سے لفظ لو پر نظر کی ہے، اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ جب لولا کا جسے اول لو تمنائیاں ہے تو لاؤ چلتے ہاتھ لولا کو بھی نہ ذکر کریں. چلیے اتنا گرد غبار پڑا کہ حضور کی شکم مبارک کی سفید خال مستور ہو گئی. تب جنگ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کے بعد دشمن سے مبھیڑ کی تمنا کرنا مقروض ہے، اس کے انجام معلوم نہیں. تمنا کرنے میں اعجاب مستور ہے، آدمی گویا اپنے کو بڑا پہلوان حاضر سمجھ رہا ہے. ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لو جائز ہو گیا. یہاں پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ لو تو حرف ہے اور اسلامی سمپر داخل ہوتا ہے, تو پھر یہاں لو پر اسلام کیسے داخل کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لو اسم ہے اس خاص کلمی کا, اس معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پر الاسلام کو داخل کیا گیا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمے سے لو جائزہ کو بیان کر رہے ہیں, وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ لو کا استعمال بعض وقت جائز ہے بعض وقت نہ جائز ہے. بات بھی یہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع لو کا استعمال منقول ہے, لیکن خود آپ ہی سے حدیث منقول ہے. المومن القوی خیر من المومن الضعیف فی کل خیر واحرص علی ما ینفعک ولا تعجز ایاک واللو فإن اللو تقطب عمل الشیطان رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. علماء نے لو کے مکروہ ہونے کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں. امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درخواست میں لو کے لفظ کے ساتھ مشیت الہیہ کا اضمار کرتا تو کوئی کراہت نہیں, اور اگر مشیت الہیہ کا اضمار نہیں کرتا تو کراہت. آدمی یہ کہے اگر میں یہ کر لیتا تو ہو جاتا, کیسے ہو جاتا بغیر اللہ کے چارے ہو جاتا؟ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. نمبر دو, عام علماء قاضی ریاض اور امام ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے یہ کہ ایسی جگہ پر لو استعمال کرنا جس کا ماضی و منقضی سے تعلق ہو مکروہ ہے, اس لیے کہ اس سے تقدیر پر اعتراض لازم ہوتا ہے. جیسے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو بعد میں کہنے لگے اگر یہ میں کر دیتا تو پھر یہ پریشانی نہ آتی, یا اگر میں یہ نہ کیے ہوتا تو یہ پریشانی نہ آتی. تو کون یہ پریشانی تو تیری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. نمبر تین, امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لو کے استعمال سے کوئی فائدہ نہ ہو تو بھی کرا, اور اگر تاثر کے طور پر کوئی کہہ رہا ہے تو پھر جائے. جیسے حدیث میں ہے اگر استقبل تو میں نمری مستقبل لما سخت, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لوگوں کو حلال نہ ہونے میں اشکال پیش آئے گا تو میں بھی سو کے حدیث میں کرتا ہوں حلال کی جاتا. علامہ تقیر دین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو جگہ لو کا استعمال مکروہ, ایک تقریب فی الحال کے موقع پر, جیسے کسی شخص سے کہا جائے کہ نماز پڑھ لو تو کہتا ہے اگر میری ننگی پاک ہو تو میں نماز پڑھ لوں, اور دوسرے اعتراض علی القدر فی الماضی پر, کسی مشکل میں پھنس گیا کہتا اگر یہ کر لیتا تو ایسا نہ ہو. تین دو جگہوں میں تو لو کرنا مکروہ ہے, اور اس کے علاوہ لو کا استعمال مباح ہو جائے. وقال ان تعالى على قلبه قوه وبه ما قدنا في النار قال قدنا في جنان قدنا في جنان ان الله ابن محمد قال قال میرے لیے اس مہینے کو پھیلا دیا جاتا ہے صفت کو اذان و صلات و فرائض و احکام کو مختلف شریعت کے تمام امور میں ایک صادق انسان کی خبر معتبر یہی اہل حق کا مطلب ہے. یہاں کچھ اخبار عام اہل سنت کے اخبار سے ہٹے ہوئے بات کہتی ہوں. خبر اس وقت کی سچ ہوگی جب ناقل کم از کم دو ہوں. بات کہتی ہوں تین ضروری, بعضوں میں چار, بعضوں میں پانچ اور بعضوں میں سات کی شرط لگائی. شرط عادت چھوڑ کر دو سے لے کر سات تک بھی اتفاق لگائے تھے پانچ اقوال, لیکن ان کی کوئی اصل مستند نہیں جس سے غیر کی نفی ہوتی ہے. اس لیے اہل حق نے ان اقوال کی طرف التفات نہیں کیا. امام بخاری رضی اللہ عنہ خبر واحد کی حدیث کے لیے 22 آیات کریمات سے استدلال کے ساتھ خبر احادیث سے بھی استدلال کیا ہے اور 22 حدیثیں پیش فرمائی. یہاں سوال یہ کہ حدیثیں لائیں سب اخبار احاد کی, تو اخبار احاد سے بخاری نے اخبار احاد کی حجیت پر استدلال کیا ہے. یہ تو مصادرہ المطلوب کی مرادف ہے. اس کا جواب یہ کہ جو 22 حدیثیں یہ مل کر درجۂ تواتر کو پہنچ جاتی ہیں. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں وہ ان احادیث کے افراد اپنی جگہ خبر واحد ہیں, لیکن جب ان کو ہم ملائیں گے ان کے مجموعے سے متواتر شکل پیدا ہوگی جس کا نام تواتر بالکل ہی مشترک ہے. وہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ خبر واحد حجت ہے. اسی لیے ادھر دیکھو ادھر خبر واحد کی حجیت کے دلائل موجود ہیں. یہ گفتگو تو ہم نے کی تھی خبر واحد لغوی کے بارے میں اور ایک خبر واحد اصطلاحی. خبر واحد اصطلاحی محدثین کے یہاں وہ حدیث کہلاتی ہے جو متواتر حدیث کہ یا تو کوئی معین تو رخ نہیں ہوں گے یا معین ہوں گے. اگر معین تو رخ نہ ہو اور مختلف طریقوں سے اس طرح منقول ہو کہ ناقلین کا توافق علی القذب محال عادتا, تو یہ حدیث متواتر کہلاتی ہے. اور اگر اس کے ناقلین کا عدد معین ہو تو اس کی تین صورتیں. اگر اس کے ناقل تین خواہ پردے میں ہو یا ایک جگہ تو یہ خبر مشہور کہلاتی, اور اگر دو ہوں تو خبر عزیز کہلاتی, اور اگر صرف ایک ناقل ہو تو اس کو خبر غریب کہا جاتا ہے اور فرد بھی کہتے ہیں. پھر یہ خبر غریب دو قسم کی ہے, غریب نسبی اور غریب مطلق. غریب نسبی تو یہ ہے کہ کہیں جا کر غرابت پیدا ہو جائے, اور غریب مطلق وہ جو اولتا آخر غریب ہی ہو. تینوں اقسام خبر واحد کہلاتی ہیں. پھر خبر واحد کی دو قسمیں مقبول اور مردود. خبر مقبول وہ حدیث ہے جس کے مقبول ہونے کے شرائط موجود ہوں, اس کے رواد عادل و ثقہ ہوں, سند متصل ہو, جائز و معلل